وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Na hui katika jambo lolote wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an wala hamtendi kitendo chochote ila sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo. Na hakifichikani kwa Mola wako mlezi chenye uzito hata wachembe katika ardhi na katika mbingu, wala kidogo kuliko hicho wala kikubwa ila kimo katika kitabu kilicho wazi. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hao ni ambao wameamini na wakawa wanamcha Mungu. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al fawzul azim. Wao wana bishara njema katika maisha ya dunia na katika akhera. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Wala yahzunka kauluhum innal izzata lillahi jamia huwa as-samiul alim. Wala asikuhuzunishe maneno yao. Hakika utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Yueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na ardhini, na wala hawafuati hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni washirika wake. Wao hawafuati ila dhana tu na hawasemi ila uongo. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Yeye ndiye alikujalieni usiku mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaosikia. Qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Wamesema Mwenyezi Mungu ana mwana subhanahu aliyetakasika, yeye ni mkwasi mwenye kujitosheleza, vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake peke yake, nyinyi hamna uthibitisho wowote wa haya, mnamzulia Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Qul inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sema, hao wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adhaba ash-shadida bima kanu yakfurun. Hiyo ni starehe ya katika dunia tu, kisha marejeo yao ni kwetu, tena tutawaonjesha adhabu kali kwa sababu ya kukufuru kwao. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe mtume, hakika wewe umefikisha ujumbe wako, na hayo Mwenyezi Mungu anayajua, na hapana jambo lolote katika mambo yako, na huwasomei Qurani, na wewe na umma wako hamtendi kitu ila sisi tunashuhudia na tunayangalia mnapoingia kwa juhudi. Na Mola wako mlezi haachi kujua chochote, hata kikiwa kina uzito wa chembe hichi, ikiwa katika mbingu au katika ardhi, kidogo na kikubwa. Vyote hivyo vinadhibitiwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu, na acho ni chenye kubainisha wazi. Enyi watu, tanabahini na mjue ya kuwa wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa imani na utiifu, yeye anawapenda na wao wanampenda. Hawana hofu ya kuhisika duniani wala kupata adhabu ya akhera, wala wao hawahuzuniki kwa kukosa starehe za duniani, kwa kuwa watapata kwa Mwenyezi Mungu yaliyo makubwa na mengi kuliko hayo. Na hao ndio walioyasadiki yote yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, na wakaifuata haki, na wakaepuka maasi, na wakamhofu Mwenyezi Mungu katika kila walitendalo. Kwa wapenzi hawa wa Mwenyezi Mungu pana bishara ya kheri hapa duniani, kwa vile Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwapa ushindi na utukufu, na akhera itatimia ahadi ya Mwenyezi Mungu, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haigeuki. Na haya ndio waliobashiriwa kwa duniani, na watayapata akhera, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Ewe mtume, usihuzunike kwa yasemayo washirikina ya kejeli na matusi na kukadhibisha, wala usidhani kuwa hali yao hii itadumu, bali ushindi ni wako, na Uislamu utatukuka, kwani utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu mtukufu, na ushindi upo mkononi mwake. Na yeye atakunusuru uwashinde hao makafiri, na yeye subhanahu ni mwenye kuyasikia wanayokuzulia, na mwenye kuyajua wanayodhamiria, na yeye atawalipa kwa hayo. Enyi watu, jueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na duniani, kwa kuviumba na kuvimiliki na kuviendesha. Na hao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu kwa hakika hawafuati hao miungu ya ushirikina. Hao si chochote ila wanafuata mawazo tu, wanadhani kuwa uwezo umo katika vitu ambavyo havijifai wenyewe, la kwa manufaa wala madhara. Hakika huyo mwenye kumiliki viliomo katika mbingu na ardhi ndiye aliyekuumbieni usiku mpate kupumzika na mahangaiko ya mchana, na amekuumbieni mchana wenye kuangaza mpate kufanya kazi na mshughulikie maslahi yenu. Hakika katika kuumbwa usiku na mchana zipo dalili zilizo wazi kwa wenye kusikia na wakapima. Na ikiwa wanaoabudu masanamu wamefanya ushirikina wa kuabudu mawe, na hakumtakasa Mwenyezi Mungu kwa haki ya kumtakasa, na wakasema kuwa Allah, yani Mwenyezi Mungu, ana mwana, basi Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo, yeye hana haja ya kuwa na mwana, kwani kuwa na mwana kunaonyesha wazi kutaka kubakia ukoo wako baada ya kufa kwako, na Mwenyezi Mungu hafi, yeye ni mwenye kubakia milele. Na vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi ni vyake, vimeumbwa na vinaendeshwa na yeye. Na nyinyi wazushi, hamna hoja yoyote wala dalili ya hayo mnayozua, basi msikitalifiane juu ya Mwenyezi Mungu kwa mambo yasiyo na msingi wa hakika. Ewe mtume, waambie hao wanaomtungia Mwenyezi Mungu uongo na wanadai kuwa ana mwana, hawatafanikiwa milele. Wao wanastarehe hapa duniani ya kudanganyika tu, nayo ni chache ikiwa itachukua muda mrefu au mfupi ukilinganisha na hayo yanayowangojea. Kisha marejeo yao ni kwetu, sisi tutawahisabia na tutawaonjesha adhabu ya kutia uchungu kwa sababu ya ukafiri wao.